सदियों का फासला, सपनों का मेरे मंजर दरारों से भरा, कुछ है जो मेरे हाथों की लकीरों से गिरा, रब वो ही यार मिलावे जो छट के कदे ना जावे, रब वो ही यार मिलावे जो छट के कदे ना जावे, सजना दा ए विछोड़ा है बुरा, दिल कांच सा तोड़िया, दिल कांच सा, दिल कांच सा तोड़िया, दिल कांच सा, दिल कांच सा तोड़िया, दिल टूटे तो जावे ना जोड़िया।